Uur Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden slaagt er nog steeds niet in om een nieuwe voorzitter te kiezen. Gisteren lukte het bij 3 stemmingen niet en vandaag zijn er 2 nieuwe stemrondes geweest, waarbij opnieuw geen van de kandidaten een meerderheid kreeg. De Republikeinse leider Kevin McCarthy mist de steun van een kleine groep radicalen in zijn fractie, waardoor er een padstelling is. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis van Afgevaardigden geen nieuwe wetten aannemen en ligt het politieke proces in Washington stil. De griepgolf in Nederland zorgt voor een grotere druk op de zorg. Artsen zeggen dat er nog geen grote problemen zijn, maar door de griepgolf en corona is veel zorgpersoneel ook zelf ziek. En daardoor zijn er minder bedden beschikbaar en mogelijk moet andere zorg dan op termijn worden afgeschaald. Ondanks dat de griepcijfers niet uitzonderlijk zijn, roepen artsen wel op om thuis te blijven bij griepklachten. In sommige gevallen kan griep voor ernstige complicaties zorgen. De kist van emeritus paus Benedictus is gesloten. De afgelopen 3 dagen lag hij opgebaard voor het hoofdaltaar van de Sint-Pieter. Zo'n 200.000 mensen kwamen langs om afscheid te nemen. Morgen om 9:30 ochtends is de uitvaart op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De plechtigheid wordt geleid door de huidige paus Franciscus. En na de mis wordt Benedictus bijgezet in de crypte onder de Sint-Pieter. De kantoren van de Britse krant The Guardian blijven nog weken dicht als gevolg van een zware cyberaanval. De netwerken werden op 20 december getroffen door gijzelsoftware en sindsdien zitten belangrijke computersystemen op slot. Onder meer de wifi in het gebouw ligt plat. Het online publicatiesysteem en de bedrijfs-e-mail doen het nog wel. Ook is het tot nu toe gelukt om de krant naar de drukker te krijgen. Ruim 85% van de mensen met schulden die voor de rechter werden gedaagd in 2021 kwam niet opdagen. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Het ging in totaal om 202.000 mensen die een uitnodiging kregen van de rechtbank. Slechts 30.000 mensen gingen hierop in. Als iemand niet naar zijn eigen rechtszaak komt, dan spreekt de rechter een verstekvonnis uit. En vaak is dit zonder oplossing voor de schulden. Schuldeisers mogen openstaande bedragen dan innen, vaak inclusief extra kosten. En dat brengt mensen met schulden nog verder in de problemen. Op de A6 bij Lemmer is een ongeluk gebeurd waarbij zeker 4 voertuigen betrokken waren. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, van wie een aantal ernstig. Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag en vond plaats in een file. De file ontstond nadat een vrachtwagen met sinaasappels en meloenen was gekanteld op de snelweg. Het weer. In het oosten en noorden vallen nog enkele buien. Verder is het droog. Komende nacht ligt de temperatuur rond de 9 graden. Ook morgen wordt het zacht en dan schijnt in de ochtend de zon. In de middag volgen in het zuidwesten wat buien. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Landschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Herman van der Zand. De zorgverzekeraar stuurt me een mail en daarin staat dat ze me in 3 verschillende mails dingen gaan vertellen over mijn zorgverzekering, zodat ik kennis kan maken met wat de zorgverzekeraar te bieden heeft. En voorts word ik met een videootje persoonlijk welkom geheten door iemand met de titel Cluster Manager Klantrelaties. Wenst u me alstublieft vooral een heel gezond 2023. Goedenavond, welkom bij Het Oog, tot middernacht bij u. Straks spreek ik Wilfred Kemp, die morgen live in Rome verslag doet van de uitvaart van emeritus paus Benedictus. In Washington een laatste gesprek met correspondent Lucas Waagmeester over de onenigheid bij de Republikeinen over het voorzitterschap van het huis. De Russische kritiek op de legertop daar behandelen we met Hubert Smeets. Het is het jaar van de meervleermuis en la-da-da-da-da-da-dan, kent u misschien? Claude, Cloud zingt het beter en hij is hier straks. Eerst het nieuws van woensdag 4 januari. De Europese Unie trekt één lijn bij het tegengaan van corona uit China. Nu de cijfers daar fors stijgen, willen de landen dat dit gebeurt. Pre-testing of passengers from China prior to departure. En op Schiphol was de GGD al begonnen met het uitdelen van zelftests. Het is een laagdrempelig aanbieden van het testen en we hopen gewoon dat de mensen dat bij klachten wel zullen doen. Maar nagaan of zij dat doen, dat kunnen wij niet, want het is geen verplichting. De meesten zeggen het wel te gaan doen. Het zijn Chinezen die hier komen op familiebezoek of Nederlanders met familie in China. We do it. We do it anyway, so it doesn't really matter. Ik heb hem net gekregen en ik ga hem straks even zelf uitvoeren. Dus ja, ik begrijp wel, ja. Niet iedereen vindt zo'n test nodig. In Europa is er al groepsimmuniteit, zegt deze reiziger. I think it's not really necessary. Because in the Europe, infection rate was very high. So the herd immunity is there. Bij KLM wilden ze niet langer wachten op Europese regels. Bij toestellen die van en naar China gaan draagt de bemanning de komende tijd een FFP2-masker. Want op het moment dat je corona krijgt, moet je in quarantaine. En kun je er niet zijn voor een kwetsbaar thuisgrond waar je misschien mantelzorg voor verleent. Of überhaupt die dagen dat je dan thuis bent, dat je dan dus weer geïsoleerd bent en dat je geen privéleven hebt. Het CBR maakt zich grote zorgen over het frauderen bij het theorie-examen voor rijbewijzen. Elke week worden er meerdere mensen gepakt. We hebben daar nieuwe apparatuur voor aangeschaft, maar dat is wat we zien. We weten niet wat we niet zien. De laatste tijd worden vooral kandidaten gesnapt die antwoorden voorgezegd krijgen. Mensen die met opnameapparatuur, dus live filmen tijdens het examen en dat via een telefoonverbinding en een oortje de goede antwoorden ingefluisterd krijgen. CBR denkt dat de fraude afneemt als daders hogere straffen krijgen, want nu komen ze er makkelijk mee weg. Dan komt er vaak of een schikking van een paar honderd euro of een taakstraf. Maar ja, dan blijft het dweilen met de kraan open. Bezoekers van Museum Naturalis in Leiden kregen vandaag iets bijzonders te zien. Het ontleden van een heel grote bever. Het hele lichaam gaat eruit, maar we beginnen echt bij het achterste en dan pellen we hem als een soort jasje pellen we hem af van het lichaam. Ja, klinkt best eng voor jonge bezoekers. Niet eng, maar ik vind het wel zielig. De bever was 1,30 meter lang en woog 30 kilo. Het dier werd vorige maand aangereden en daarna meegenomen door de dierenambulance. Zo'n grote bever, die zie je niet vaak. Dus we zijn hem keurig gaan behandelen, zeg maar, schoonmaken en oppoetsen. En ze hebben hem hier gebracht. Met het ontleden wil Naturalis meer te weten komen over de ontwikkeling van bevers. Ook wordt die opgezet. De huid en de vacht, daar gaat het om. Maar we bewaren ook zoveel mogelijk van het binnenste. Dus de botten bewaren we, de schedel gaan we bewaren. Zoveel mogelijk. Ja, dat is bewaren. Maar de kerstboom doen veel Nederlanders juist weg. Zo richting Drie Koningen. In allerlei plaatsen haalden kinderen vandaag bomen op. Ook in Putten in Gelderland. We hebben net 20. Nou ja, eigenlijk overal gewoon door de wijk heen zie je ze ergens aan het eind van de straat liggen of zo. Of gewoon ja, rondjes rijden of papa belt een keer dat er ergens weer een kerstboom ligt. Dus dan ga je weer met de fiets. Het is zonde om het op haardvuur te gooien. Die krijg je een euro voor en de rest van Gelderland krijg je maar 50 cent voor. En wat ga jij met het geld doen? In mijn spaarpot stoppen. Nou, ik denk een spelletje voor de Switch. Ik geef het aan mama. Kijk eens. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Alles wordt geld. De krant van morgen is al ingezien door Lotte Lewin. Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de dood van een vrouw van 28 op de Hintertoetser Gletsjer. Het AD schrijft daarover. De vrouw kwam ten val op een steile piste op Nieuwjaarsdag. Na haar vielen nog 7 mensen. 2 raakten zwaar gewond. Het bedrijf dat de piste exploiteert wordt nu verdacht van dood door schuld. In NRC een uitgebreid artikel over de vervuiling door het leger. Defensie heeft ongeveer 35.000 hectare grond in bezit. De afgelopen decennia is er al zeker 80 miljoen euro uitgegeven aan sanering van dit terrein. En het einde is nog niet in zicht. Zo zitten er in het Oost-Brabantse dorp Mil honderden accu's in de grond. Zijn bij het Gelderse dorp Alverna jarenlang batterijen en asbestplaten begraven. En in Bussum zitten olie, zink en andere zware metalen in de bodem. Wie er na de coronacrisis, de energiecrisis en de klimaatcrisis nog geen genoeg van heeft, kan terecht bij Trouw. Voorzitter van de GGD André Rauwvoet filosofeert over de volgende gezondheidsramp die ons zal treffen. Hij noemt het een kwestie van tijd voordat er een gevaarlijk virus ontstaat door de intensieve veehouderij dat op ons kan overspringen. Of anders misschien een gifwolk boven ons land uit de Botlek, Moerdijk of de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. Rauwvoet roept de politiek op om vooruit te denken en pleit voor een duidelijke rolverdeling. Wat doet de GGD, wat doet het RIVM en wat doet de minister? Vooral de verantwoordelijke minister zou meer bevoegdheden moeten krijgen, vindt hij. Het Gelderse dorpje Ommeren staat volgens de Telegraaf op zijn kop sinds een heuse schatkaart openbaar is gemaakt door het Nationaal Archief. Die kaart zou de plek aanwijzen van een nazischat die miljoenen waard is. Van heinde en verre komen speurneuzen een poging wagen het goud en de diamanten op te graven. De handhavers zijn er druk mee, want graven mag niet zonder toestemming. In de Volkskrant een mooi artikel voor ouders die radeloos zijn vanwege hun gamende kinderen. Hoe ga je daar nou mee om? Eerst een paar open deuren. Let op de leeftijdsindicatie en kijk of het verder nog goed gaat met het kind. Opvallender is het advies om er ook voordelen van in te zien. Het is namelijk goed voor je ruimtelijk inzicht en je oog-handcoördinatie. Een van de experts raadt ouders zelfs aan om samen met je kinderen te gamen. Het is het advies even simpel als doeltreffend. Want zo heb je toch positief contact met ze en je ziet het meteen als iets niet goed gaat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Down on the ground. Er zijn platen die hoef je eigenlijk helemaal niet af te kondigen. Nou, doe ik ook niet. Doe ik niet. Het lukte de Amerikaanse volksvertegenwoordigers niet om een nieuwe voorzitter van hun Huis van Afgevaardigden te kiezen. We hoorden er gisteren alles over in het oog. Dus ligt het werk stil, want zonder een nieuwe speaker kan er helemaal niks daar. Correspondent Lucas Waagmeester is in Washington. Lucas, goedenavond. Hi Herman, goedenavond. Kevin McCarthy is de Republikeinse kandidaat, werd gisteren niet gekozen. Ondanks een Republikeinse meerderheid in het huis. Opnieuw stemmingen vandaag, wat is het resultaat? Ja, de vergadering is zojuist na opnieuw 3 stemrondes geschorst. En gaat vanavond bij jullie in de nacht weer verder als het goed is. Het lijkt erop dat er in de komende uren misschien toch wel weer gepraat gaat worden. Er is een sprake van een kernteam dat samen gaat komen. Leden van de verschillende splintergroepen binnen de Republikeinse fractie. Want daar kun je toch wel over spreken. Dat het allemaal kleine splintergroepjes aan het worden zijn. Er is geen enkel teken dat dat dan iets gaat opleveren, hoor. Want de tegenstellingen die nemen de afgelopen dag eigenlijk alleen maar toe. De verhoudingen dan bij die afgelopen stemronde, waren die dan hetzelfde als eerder? Ja. Ja, steeds weer zijn er dus zo'n 20 uiterst rechtse republikeinen die tegen de kandidatuur van McCarthy stemmen. En zo heeft McCarthy dus steeds niet 50% van het aantal huisleden achter zich. En wordt hij dus maar geen voorzitter en zit het vast. Ja. Richten ze met die gesprekken en die onderhandelingen zich op een aantal republikeinse collega's? Ja, nou ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen, want het is echt een soort waterbed. Hè. Doe je hier wat bij, dan gaat er daar wat af en andersom. En gisteravond na de eerste 3 mislukte stemrondes is er wel echt serieus onderhandeld. Op die manier echt gericht op een aantal mensen. Er was een kar vol met pizzadozen die het kantoor van McCarthy binnenging. En dat duidde dan op een soort langdurige onderhandelingen. Later meldde Donald Trump zich ook in het debat. Die riep echt op zijn sociale mediakanaal om toch echt op McCarthy hem te steunen. Maar toen werd er vanmiddag opnieuw gestemd. En toen dacht iedereen, nou, er is druk uitgeoefend. Misschien is er wat verschoven. Helemaal niks. De stemverhoudingen lagen ook in die 4e en 5e en 6e stemronde van vandaag. Dus weer precies gelijk als gisteren in ronde 1, 2 en 3. Dus het beweegt niet. Dan zou je zeggen, ga op zoek naar iemand anders die voorzitter kan zijn. Ja, dat de partij zegt, we zoeken iemand die door zowel het McCarthy-kamp als door de radicalere vleugel gedragen kan worden. Maar dat wordt ook juist steeds moeilijker, hè? Want die radicalen die gaan niet schuiven. Zolang het niet iemand is uit hun midden, dan blijven ze gewoon tegenstemmen. En in het McCarthy-kamp, ja, daar gaan ze nu ook steeds meer, hè, hoor je ook steeds meer geluiden die zeggen, ja, we kunnen nu ook niet een soort extreemrechtse kandidaat gaan steunen. Want dan geef je ook toe aan die groep die obstructie pleegt. Dan geef je ze daarmee eigenlijk hun zin. En dat zet natuurlijk een heel verkeerd precedent. Dus beide kampen zitten er eigenlijk met iedere stemronde ook geharnast erin. Het is echt een Gordiaanse knoop wel aan het worden daardoor. Ja, Republikeinen hebben de meerderheid. Die moeten er op een of andere manier samen met elkaar uitkopen. Wat doen die Democraten dan ondertussen? Die zijn echt één blok. Die hebben echt besloten, laat het maar lekker uitbranden daar aan de andere kant van het huis. Want dit is natuurlijk een enorme fik en iedereen ziet dat. Het hele land ziet dat. Ze hebben de meerderheid. Ze zijn triomfantelijk erin gegaan met, nu gaan wij laten zien hoe het wel moet, het land besturen. En vervolgens liggen ze dus enorm met elkaar overhoop. En de Democraten die hebben natuurlijk totaal niet de neiging om daar een helpende hand te gaan bieden. Dus die houden zich koest. Die stemmen steeds en blok op hun eigen kandidaat, hun eigen fractievoorzitter. Krijgen daarmee natuurlijk ook geen meerderheid, want ze zijn nou eenmaal in de minderheid nu in het huis sinds de verkiezingen. Maar ze gaan zeker niet het probleem voor de Republikeinen hier zitten oplossen, nee. Wat betekent dit nou voor de politiek in Washington? Nou ja, het gekke is, er is geen procedure. Normaal is er wel een soort van set regels dat op een gegeven moment je hier je uit kunt draaien en dat de politiek verder kan ook. Dat er dus op een gegeven moment ook weer gewoon het huis bijvoorbeeld weer met zijn werk door kan. Hè. Maar in dit is al zo lang niet gebeurd dat er geen voorzitter gekozen kan worden. Dat de enige procedure die er is dat deze stemmingen doorgaan en zich blijven opvolgen. En ja, er is geen noodrem, er is geen afslag. We gaan dit dus misschien wel nog best wel lang zien tot er iemand, hè, de druk zo groot wordt dat er iemand gaat buigen. Maar dat kan echt nog wel even duren. Dat is ook een beetje raar voor jou, denk ik. Want dit is je laatste bijdrage als correspondent. Je gaat iets anders doen binnen de NOS. Het loopt dus zo af. Met niks eigenlijk. Ja, maar... ja, inderdaad, hè, wat een soort ballon die leeg loopt. Ja. Nee, momenten zoals vandaag, dat heet natuurlijk ook wel popcorn-momenten. Hè? Dat weet jij ook, hè? Je bent toeschouwer van een groot verhaal. Ja, het is een fascinerend schouwspel. En het maakt niet uit of zo'n verhaal positief of negatief is. En dat is hier natuurlijk, dat is het mooie ook wel aan Amerika. Je hebt natuurlijk nooit gebrek aan dat soort popcorn-momenten. Altijd wel een groot verhaal waar je op zit als je hier werkt als journalist. En dat is uiteindelijk wat je natuurlijk ook het liefste wil. Je zoekt onrust op. Dat is een hardnekkige afwijking misschien, maar he, om daar verslag van te doen en verhalen die impact hebben, die geschiedenis maken, die wil je graag. En met een beetje mazzel, maar dat komt als je het puur beroepsmatig bekijkt, altijd op de tweede plek. En met een beetje mazzel hebben die verhalen ook nog een klein beetje, zit er ook nog een klein beetje vooruitgang in, wordt het een klein beetje beter. Maar dat staat uiteindelijk niet vooraan. Lucas, dank voor je verhalen de afgelopen jaren en veel succes met je volgende klus. Die ligt hier in Hilversum op je te wachten. Heel graag gedaan. In Rusland neemt de kritiek op de legerleiding toe na de Oekraïnse aanval op een schoolgebouw. Verschillende Russische bloggers noemen de militaire leiders een stel ongetrainde idioten. Want in dat schoolgebouw bevonden zich nogal wat Russische militairen. Wat voor impact dit commentaar heeft in Rusland bespreek ik met Hubert Smeets, journalist, expert van kennisplatform Raam op Rusland. Hubert, welkom terug zou ik zeggen hier. Eerst even die kritiek zelf. Vermoedelijk meer dan 100 militairen Russen om het leven gekomen bij die aanval op het schoolgebouw. Is dat inderdaad de schuld van de legerleiding dat er zoveel doden zijn gevallen? Ja, vermoedelijk wel. Volgens de Russische legerleiding hebben de Oekraïners die kazerne, want dat was het in zekere zin, kunnen opsporen omdat vlak na nieuwjaarsochtend, vlak na 12 uur, afgelopen weekend, al die soldaten ineens met hun moeder gingen bellen via hun mobiele telefoon. En vaak waren die mobiele telefoons ook aangesloten op Oekraïense mobiele netwerken. Dus niet zo moeilijk om ze op te sporen. Ik denk ook trouwens dat de Oekraïners op de grond informanten hebben. Dus dat met andere woorden, 1 en 1 is 2. Dat ze konden zien, hey, daar zouden ze hebben kunnen zitten. Zeg onze informanten in Donetsk. En om 12 uur ineens, boem. Top, hoe zeg je dat? Spitsuur, precies op die plek. Ja. En daar hebben ze toen vervolgens die HIMARS op afgeschoten. Dus, dat zijn die Amerikaanse raketten. Het feit dus met andere woorden, dat antwoord op je vraag, dat de legerleiding het de soldaten toestaat om mobiel te bellen op oudjaarsnacht of nieuwjaarsochtend. Ook nog op het netwerk van de vijand? Ja, onder toezicht zeg maar van de vijand. Ja. Dat is natuurlijk een fout van je welste. En dat is ook te verwijten aan de legerleiding ter plekke, maar zeker ook aan het ministerie van Defensie, want dit is een terugkerend patroon. De soldaten die zitten op Facebook of op de Russische Facebook, V-contactje, en zitten daar te babbelen en te praten over van alles wat er gebeurt. En dat wordt allemaal meegeluisterd in Kiev. Ja. Dat zijn bloggers die bloggers met heel veel volgers die kritiek hebben op de legerleiding. Hoe uniek is dat eigenlijk, dat die legerleiding onder vuur ligt? Nou, dat is al een tijd gaande. Figuurlijk doen. Ja, deze hele oorlog is tot nu toe eigenlijk op een fiasco uitgedraaid. Hè. Het was de bedoeling in een paar dagen tijd, of in een week of twee, Kiev te veroveren, daar een eigen president neer te zetten. De vorige Oekraïnse president Janukovic, die toen in 2014 is verjaagd door de burgerrevolt op de Maidan. En dat is allemaal mislukt. Daarna hebben de Oekraïners ook nog terrein terug kunnen winnen, en niet zo'n beetje ook. Echt hele grote gebieden. Dat zijn allemaal vernederingen geweest voor de Russische legerleiding. En sinds die vernederingen zich openbaarden, deze zomer zeker, zijn die bloggers agressief geworden. Die bloggers die willen een veel hardere aanpak, een veel radicalere aanpak, een veel gewelddadiger aanpak. Die bloggers zijn dus niet tegen de oorlog. Nee, die zijn voor de oorlog. Alleen die willen nog sneller en nog harder korte metten maken met Oekraïnse fascisten, zoals ze genoemd worden. Want hier blijft Poetin ook figuurlijk buiten schot. Hoe rijm je dat dan als je de legerleiding afbrandt, maar je houdt Poetin heel? Dat is in de Russische traditie volstrekt normaal. Poetin is niet zomaar een president die gekozen is door het volk, dat is hij uiteraard ook, maar hij heeft tsaristische allure gekregen. Met andere woorden, hij is gezonden door God. En onze lieve heer kritiseer je niet. Wat ze in Rusland al altijd doen sinds de 18e, 19e eeuw is, de tsaar is goed, maar hij wordt omringd door idioten en gevaarlijke gekken, en die mag je kritiseren, want die zijn niet door God gezonden. Maar hoe lang die status voor Poetin behouden blijft, die bijna goddelijke status, dat weet ik niet. Nee, want, maar dat zijpelt nergens, in ieder geval bij deze bloggers, misschien onder bepaalde delen van de bevolking wel door, maar niet bij deze bloggers is daar geen spoor van. Nou, er zijn ook bloggers die ook wel het Kremlin kritiseren, maar zijn terughoudend in Poetin daarbij te betrekken. Maar wat niet is, kan komen. Want Poetin heeft de afgelopen dagen, afgelopen weken, nadrukkelijk duidelijk gemaakt aan de bevolking dat deze oorlog lang gaat duren. Dat deze oorlog ook de gewone burgers gaat raken in hun portemonnee en ook in hun privéleven. En dat het een oorlog is natuurlijk. Want en dat het een oorlog is. Ja. Dat is strikt genomen verboden, dat woord, in Rusland. Maar Poetin zelf gebruikt het. Hij gebruikt het in iets andere zin. Het is het Westen dat oorlog voert tegen Rusland. Maar toch, het woord oorlog wordt gebruikt. Er is sprake van een oorlogseconomie. Afgelopen week heeft Poetin ook heel veel oekases, decreten uitgevaardigd om bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van dienen in het leger te bevorderen. Bijvoorbeeld de nabestaanden van een soldaat die omkomt op het slagveld krijgen €55.000. Dat was veel minder. Daar kan je een dacha van kopen. Vroeger kon je er hooguit een Lada van kopen. Hij heeft ook trouwens, heel interessant, een oekase uitgevaardigd met terugwerkende kracht, waarin hij bepaalt dat iedereen die in Oekraïne dient in het bezette gebied voortaan geen aangifte meer hoeft te doen van zijn inkomsten, uitgaven en vermogen. Dat wordt door sommigen in Rusland en Oekraïne trouwens ook gezien als het legaliseren van plunderen. Dat is bevorderlijk voor het recruteren van soldaten. Maar ja, de gewone vaders en moeders van die jongens die daar dienen, die denken daar natuurlijk toch een beetje anders over. Want die Lada, dat is leuk als je die kan kopen. Maar ja, dat is niet echt troostgevend. Het is niet, want het oorlogsenthousiasme is niet groot onder de bevolking. Dit gaat het niet. Nee, dit gaat waarschijnlijk verhogen. Wel woeste jongens over de streep trekken om toch zich aan te melden bij het leger. Maar over het algemeen is de apathie onder de Russische bevolking groot. En dit is de vraag, ik waag het te betwijfelen zelfs, dat al deze kleine en grotere maatregelen van Poetin en ook deze propagandistische speech die hij hield aan de vooravond van het nieuwe jaar in zijn zogenaamde oudjaarboodschap, het is de vraag of daarmee echt enthousiasme ontketend onder de bevolking. Zie je wel dat die kritiek op de legerleiding gevolgen heeft? Of dat die iets doet? Want die is heel fel. Die komt van mensen die voor de oorlog zijn met veel volgers. De minister van Defensie zit er nog steeds. De commandant der strijdkrachten is ook nog steeds in functie. Maar voordat het nieuwe jaar begon, was er wel een geruchtenmachine op gang in Moskou over verschillende ontslagen en benoemingen. Ook op politiek niveau, ook op ministerieel niveau. Dus het zou kunnen zijn dat er nu wat gaat gebeuren. Er is ook het gerucht, dat weten we sneller of dat gaat, of dat waar is, dat er weer een tweede mobilisatiegolf komt. En dat zelfs Russische mannen tussen de 20 en de 60 het voortaan verboden wordt om het land te verlaten. En er zijn afgelopen jaar 1 miljoen mensen vertrokken uit Rusland. Vaak ook hoog opgeleid. Dus er is wel iets aan het schuiven in Moskou. Maar hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, ja, afwachten. Ja. De legerleiding heeft wel snel gereageerd op deze waar dit gesprek mee begon. Die aanval met, ja, ze hebben geloof ik 90 of meer dan 100 doden, noemen de Russen het in ieder geval. Is dat anders dan anders? Ja, dat is wel anders. Tot nu toe is eigenlijk vanuit Moskou heel weinig informatie prijsgegeven over bijvoorbeeld gesneuvelden. In dit geval deze dat wel. Dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat heel veel van die die omgekomen jongens daar in die kazerne uit 1 of 2 steden komen in aan de Wolga, Samara en tegenover aan de andere kant van de Wolga, Toliat, de stad waar de Russische Lada wordt geproduceerd. En als er zoveel, misschien wel honderden, soldaten uit 1 stad komen, dan kan je dat niet geheim houden. Dan weten de familieleden, dan gaat het rondzingen. Dus misschien is dat gewoon een preventieve maatregel geweest om te voorkomen dat er geheimzinnigheid zou ontstaan. En ook om te laten zien, we zijn in de oorlog en we zijn er open over, om daarmee een soort van, ja, om het op zijn Nederlands te zeggen, nieuwe transparantie te suggereren. Verwacht je dat de machthebber met de goddelijke status daar nog iets over gaat zeggen, over deze enorme klap? Tot nu toe heeft hij dat niet gedaan. En de tsaar pleegt over het algemeen alleen over successen te spreken en niet over nederlagen. Hubert Smeets van Raam op Rusland, dankjewel. Take a lot of time just to leave things. Tim Knol, Silverman Hotel. 2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis. Dat is niet zonder reden. Anne-Jifke Haarsma, goedenavond. Een hele goede avond. Bioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het gaat niet goed met deze vleermuissoort. Wat is eigenlijk een meervleermuis? Ja, de meervleermuis is eigenlijk een hele typische poldervleermuis. Dat is een vleermuissoort. We hebben in Nederland 21 vleermuissoorten. Daar is de meervleermuis er eentje van. En de meervleermuis, dat is een vleermuissoort die houdt van echt een open landschap met heel veel water en heel veel weilanden. En daar vindt hij zijn voedsel, zijn mugjes vooral. Ja, ik doe dan Wikipedia open en de meervleermuis is er eentje uit de familie van de gladneuzen. Ja, dat klopt. Wat is dat? Ja, gladneuzen. Ja. Dat wil zeggen dat ze geen hoefijzervormige neus hebben. Deze vleermuis heeft een hele brede neus. Nee, brede neusbrug eigenlijk een beetje. Maar echt glad, ja, nou ja, goed. Dat is nou eenmaal de groep, ja, die ze eraan hangen. Nou ja, ik hou ze niet uit elkaar. Dus ik ga er ook eigenlijk niet verder over door, de gladneus. Maar waarom heet hij dan meer vleermuis? Omdat hij houdt van meren, groot, veel water. In Duitsland noemen ze hem de tijgvledermaus. Oké, nou, dat is ook goed. Maar waarom gaat het niet goed met hem? Ja, waarom gaat het niet goed met de meervleermuis? De meervleermuis is een gebouwbewonende vleermuissoort. Dat wil zeggen dat hij in de luchtspouw van huizen leeft. Daar leven ze in grote groepen. Hij zit tussen de muren. Hij zit tussen de muren, kraamgroepen. En we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar zien we van alles gebeuren met het klimaat. En we maken ons grote zorgen. En we hebben een beetje de wens om weet je, wat minder energie te stoken. Minder voor de vleermuizen te stoken. Ja, isoleren. Isoleren. En dan komen er ook nog eens een keertje de hoge energieprijzen aan. Wat willen we allemaal doen? We willen onze spouwmuur gaan isoleren. En dat is precies waar die vleermuizen zitten. Of we willen een dak gaan isoleren. Nou, daar zitten ze soms ook. En dat gaat niet helemaal goed, vooral als je dat in de wintermaanden doet. Dan komt er gewoon zo'n mannetje langs en die boort er een heleboel gaten in de muur. En die pakt een hele grote spuit met daarin peurschuimachtig materiaal, plakkerig materiaal. En dat wordt in die muur gespoten. En als die vleermuizen daar dan zitten, dan gaan ze gewoon dood. En ze kunnen er niet uit? Ze kunnen dan nergens heen of ergens meestal anders zitten? Meestal niet. Er zijn heel af en toe gevallen dat er vleermuizen die muur uitvluchten tijdens die werkzaamheden. Maar meestal gaat het zo ongelooflijk snel. Die worden gewoon levend in dat schuim ingebakken en ja, overlijden dan. Ja. Zit er een dode vleermuis in het schuim tussen de muren? Ja. We hopen dat niet te veel en te lang gaat stinken. Maar dat, ja. Dat is wel wat gebeurd is. Ja. Hoeveel zijn er nog in Nederland? Weten we dat? We weten het redelijk precies, grappig genoeg. Eigenlijk zijn we al vanaf 1994 bezig om de populatie te tellen eigenlijk. Ze leven dus in grote groepen, kraamgroepen noem je dat. En die groepen die hebben we redelijk in de gaten. En je kan die groep vleermuizen, die kan je eigenlijk best wel goed tellen. Dat wil zeggen dat in de avondschemering dan zitten ze allemaal in dat gebouw. En op een gegeven moment willen ze allemaal naar buiten vliegen. En dan kan je ze gewoon één voor één tellen. Dus kan je gewoon één voor één tellen hoeveel er buiten vliegen. En als je dat landelijk doet, dus alle bekende kolonies, mm-hmm. dat zijn er ongeveer 70, dan weet je dus uiteindelijk wat de populatie is. En zo weten we dat de populatie in Nederland ongeveer 13.000 vrouwtjes zijn, of was eigenlijk. En die populatie is nu heel erg aan het zakken. En we zitten nu rond de 8.000 vrouwtjes. Ja. En dat is nog steeds heel veel, want als je kijkt naar de kaart van Europa, dan hebben we eigenlijk nog de allergrootste populatie van Europa in Nederland. We hebben ongeveer 30% van de Europese populatie woont in ons land. Ja, maar, dat is best wel heel bijzonder. Ja, maar dat staat dus enorm onder druk. Zijn er nog andere dieren die last hebben van dat vullen van die spouwmuren en die daken die geïsoleerd worden? Ja, nou ja, de vleermuizen zijn echt wel de enige die in die spouwmuur zitten. Maar onder de daken, daar zitten bijvoorbeeld ook wel huismussen en gierzwaluwen. Die vinden dat ook minder prettig als dat gebeurt. En er zijn gelukkig wel een aantal oplossingen voor die diersoort te doen. En als dat goed wordt uitgevoerd, dan werkt dat ook. Voor die meervermuizen is het helaas nog niet. Zijn er nog niet oplossingen die werken. Die gaan niet in een nestkastje zitten of zo, waar je misschien vogels kwijt kunt. Nee. Vleermuizen leven echt in een grote groep. Het zijn echt koloniedieren. Dus dat betekent echt dat je een groep van 150 meervermuizen in een huis hebt. En fysiek past dat niet in een nestkast. Dat zou wel heel erg veel proppen zijn. En bovendien ze hebben een grote temperatuurgradient nodig. Dus ze hebben eigenlijk behoefte aan best wel een beetje koude temperatuur en een beetje warme temperatuur. En dat allemaal tegelijkertijd, afhankelijk wat een individu wil. Dus ze willen gewoon binnen een woonhuis binnen ze kunnen verhuizen. Ja. Het klinkt wel tegenstrijdig, want je bent bezig met de energietransitie. Eigenlijk ook kosten besparen, maar ook een betere wereld van maken. En dat blijken toch ook allerlei dieren het slachtoffer van te zijn. Ja, nou ja, absoluut eens. En dit is natuurlijk niet de enige problematiek. Maar we hebben het natuurlijk ook over windturbines en zonneweides en zonneparken op het water. Ja, dat is allemaal, het is een beetje tegenstrijdig. Klopt. En ik denk juist dat het leuke van zo'n jaar van de meervermuis is dat we het toch echt wel heel erg gaan proberen om gezamenlijk met een heleboel partijen de belangenpartijen, om daar proberen toch een oplossing voor te verzinnen. Ja. Want ook wij willen wel dat huizen worden verduurzaamd. Alleen dan het liefst wel met behoud van die vleermuizen. Ja, want ik begrijp dat de vleermuis ook niet echt een fan is van de windmolens. Nee, dat gaat ook niet helemaal goed. In de zin dat die vleermuizen, vogels die worden wel eens geraakt door een windmolen. Windturbine noem je dat eigenlijk. Mm-hmm. Die hele grote dingen. En vleermuizen ook. Zo'n windturbine die produceert warmte. Die rotor die heel hoog zit, die produceert warmte. En allerlei insecten die worden aangetrokken door die warmte. En die gaan daar rond die rotorkop gaan die daar, ja, rondvliegen. En die vleermuizen die denken, hey, dat is wel een hele mooie samenclustering van insecten. Daar ga ik eens eventjes doorheen vliegen en wat insecten opeten. En dan komt de volgende vleermuis en die gaat dat ook doen. Ja, en dan, wat er dan gebeurt is dat ze soms wel geraakt worden. En soms hoeven ze niet eens geraakt te worden. Dat heet dan barotrauma. Dan zo'n windturbine die maakt een vortex van onderdruk. Dus er zit eigenlijk achter die hele grote wieken zit gewoon geen lucht. En dan klappen de longblaasjes van zo'n vleermuis gewoon uit elkaar. En dan gaat hij dood. Ja, ik word hier natuurlijk niet vrolijk van. Want ik denk ook, ja, flora en fauna aan de ene kant, de energietransitie, dat zou elkaar toch moeten helpen. Maar wat zijn oplossingen? Want jullie hebben vast niet alleen maar nagedacht over de problemen. Nee, absoluut. Kijk, ik denk verhuizen is de oplossing. Ja, goed nadenken over een goed maatregelenpakket. En voor die windturbines, ja, kan ik alleen maar zeggen van jongens, laten we gewoon goed nadenken over waar die windturbines wil gaan plaatsen. Het is bekend dat vooral vleermuizen, maar ook vogels geraakt worden op trekroutes, op migratieroutes tussen hun zomer- en winterverblijven. Dus ja, plaats die windturbines gewoon niet op dat soort plekken. Maar ook niet in bosgebieden bijvoorbeeld. In bosgebieden, ja, daar wonen vleermuizen, daar wonen allerlei vogels. Dus als je ze daar neerzet, dan zijn dat wel plekken met heel hoog aanvaringsrisico, noemen we dat dan. Terwijl daar ook wel plekken te verzinnen zijn waar dat minder is. En de problematiek is denk ik vooral dat we in Nederland dat de verduurzamingsopgave neergelegd bij alle provincies. Dus elke provincie heeft een eigen opgave en die moet zijn eigen windturbinepark bouwen. Terwijl ja, er zijn echt wel provincies waar dat gewoon niet zo heel handig is. En als we dat landelijk zouden regelen, dan zouden we landelijk veel beter de plekken kunnen selecteren. En nu heb je gewoon provincies waar het gewoon eigenlijk niet kan en die willen dan toch. Dat is wel begrijpelijk, maar niet handig. Nee. Beter erover nadenken en even goed nadenken en kijken, vooral als je die spouwmuren gaat isoleren. In het jaar van de meervleermuis 2023. Anne Jifke Haarsma, dankjewel. Ja. We gaan luisteren naar de man die naast me zit. Cloud is hier de gast. Goedenavond. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door. Ik hoor je naam encore. Et encore. Wat ik kan doen, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da. Laat me maar dansen tot de zon op rond. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar dos. Ik hoor je naam encore. Et encore. Wat ik kan doen, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da. La da da, mon dernier mot. En een hele grote lach. Je kan het zelf ook nog steeds horen. Ja, dat is toch prachtig. Ik vind hem heel fijn. Ja, want je ziet mee. En ik dacht, nou, Cloud die heeft het al 1000 keer gehoord, dit nummer. Die zit hier een beetje zitten. Maar Ja, het is echt absurd. Ik vind hem nog steeds echt heel leuk. Ja. En ook nog eens zo laat in de avond. Ja, daar ben je lekker wakker van, word je ervan. En je bent niet de enige die het leuk vindt. Want je ging het jaar uit als nummer 1 in de top 40. Is het nog steeds zo? Nu wel. Ik weet niet wat vrijdag gaat doen. Ja, je staat bovenaan. Met dit nummer. Ik hoor het op straat. Iedereen die neuriet of zingt het een beetje mee. En je houdt het ook nog vol dus. Ja. Nog wel. Ja. Maar hoe voelt het? Je bent 19 jaar. En is dat ineens... Iedereen wil je muziek horen. Iedereen wil je zien. Ja, is absurd. Overweldigend. Want ineens... Ineens ben je daar, ineens wilt iedereen je inderdaad zien. Wij zelf, want je bent 19, je ogen morgen zegt jou helemaal niks, neem ik aan. Je hebt geen idee wat het is. Jawel, joh. Nee. Als ik eerlijk ben, nee. Nee, maar wij willen jezelf spreken, weet je. Dus dan is het dan. Ja, dan ben je heel goed. Nee, maar ik bedoel met je zeggen dat je naam is overal, je stem is overal, je melodie is overal. Dat moet toch merkwaardig zijn? Ja, het komt ook binnen. Dus ook heel positief allemaal, dus dat is wel heel fijn dat het zo hard gaat en dat jullie dan mij ook willen, dat ik ga denken van, ze willen me echt. En dat ik denk van, hoezo en waarom? Ja, dan moet je toch iets goed hebben gedaan, denk ik. Wat merk je er verder van? Want je bent al wel hier in de radiostudio. Je hebt waarschijnlijk meer afspraken. Wat merk je er verder nog van? Ja, bijna alles is anders. Mijn dagelijkse leven is anders. Het is nu allemaal gevuld met inderdaad studiosessies, radio, promo's, optredens en repetities. En dat was voorheen niet het geval. Dus dat merk ik wel heel erg met mijn agenda. Dat ik wel elke dag wat nieuws, maar wel leuk nieuws mag doen. Want je zegt dat was voorheen niet het geval. Omschrijf voorheen eens. Voorheen... Dat is een paar maanden geleden. Klopt. Want ik heb vorig jaar mijn HAVO-diploma gehaald. En ik wilde in de horeca... Ik werk nog in de horeca, zomerbaantje. En toen ging ik hotelmanagement doen in Leeuwarden. Dus daar was ik mee bezig, maar ik was daar eerder mee gestopt. Omdat ik vond de opleiding daar niet heel fijn. Dus ik was daar eigenlijk al mee gestopt. En ik werkte wel nog steeds gewoon veel in de horeca. En toen kwam dit, maar dat is dus nu niet echt meer heel erg bezig. Maar ik werk er wel, maar het is niet meer dat ik daar bijna elke dag te vinden ben. Met een visie van, ja, ik... Horeca dit, horeca dat. Maar wel nog steeds leuk om te doen. Dus zeg je, toen kwam dit. Hoe kwam dit? Goeie vraag. Hoe kwam dit? Ja, dus, ik denk ook ongeveer bijna een jaar geleden... of iets minder dan een jaar geleden... kreeg ik op mijn Instagram een bericht op mijn feed. En dat was van dat producers een artiest zochten... Een nieuw talent zochten. En ik dacht, dit is weer de zoveelste. Hier ga ik niet op reageren. En ik scrolde verder. En later kreeg ik het weer. En ik dacht, nou, wat maakt het ook uit? Ja, ik heb net mijn diploma gehaald. Of ik ben bezig met mijn HAVO-diploma. Dus ik weet niet precies wat ik echt wil gaan doen. Dus wat maakt het uit? We zien wel. Na het eindexamen kan alles, toch? Klopt, ja. We zien wel. En toen ging ik erheen. Toen had ik een filmpje ingestuurd naar de producers, naar het label. En zij hadden gekeken en dat vonden ze leuk. Ik werd uitgenodigd om bij hen langs te gaan. En ik kwam in een zaal binnen met allemaal mensen. Ja, mensen van het label en van de tv en de producers. En daar moest ik voor gaan zingen. Totaal niet goed voorbereid, maar ik deed het toch. En ik dacht, nou, leuk geweest, hier hoor ik niks meer van. En duurde wel ook even totdat ik wel wat hoorde. En toen kreeg ik een bericht met... Ja, we willen graag een studiosessie met je plannen. En dat is de studiosessie... Nee. Dat was de eerste studiosessie. Toen hadden we een nummer geschreven. En toen kreeg ik een berichtje met... Ja, we willen je graag nog een keer zien voor de tweede studiosessie. En daaruit kwam La Dada. En daaruit kwam deze oorworm. Ja. En dan wil iedereen meteen weten... Wie ben je? Waar kom je vandaan? Want je hebt niet een doorsnee jeugd achter de rug. Je bent op je negende naar Nederland gekomen vanuit Congo. AZC in Alkmaar gehad. Ja. Naar Enkhuizen gegaan. Dat is maar 10 jaar geleden. Ja, bijna 10 jaar geleden trouwens. Het is in augustus is het 10 jaar. Het voelt zo bizar. Nu, de laatste tijd spreek ik het de hele tijd zo hard uit. Van ja, bijna 10 jaar voorheen dacht ik er niet echt meer over. En het is wel absurd wat er in die tijd is gebeurd. Nieuw taal, nieuwe mensen, nieuwe wereld ineens, ja. Wat is er niet veranderd? Want Ik? Nee. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik niet veranderd ben. Maar je hebt broers en zussen, jullie maken veel muziek, dansen. Want het zit, dat is wel wat je al meenam hier naartoe. Ja, de liefde voor muziek is altijd aanwezig geweest. Altijd mee bezig geweest met mijn broers en zussen, inderdaad. En dat gaat ook nooit veranderen. En hoe is die verhouding nu? Want jij kan niet meer over straat bij wijze van spreken. en vroeger zongen jullie samen liedjes, kan me voorstellen. Hoe is dat nu dan? Nog steeds aanwezig. Maar vroeger was het ook iets meer omdat iedereen nog thuis woonde. Maar ja, inmiddels wonen ze niet allemaal thuis, kan je nagaan. Dus dat is wel jammer, maar het was al een tijdje iets minder. Maar als ze wel even over de vloer komen, dan wordt er weer keihard veel muziek gemaakt. Ja. Te zien en te horen op Eurosonic, Noorderslag in Groningen. Ja. Dat moet ook bijzonder worden. Ja, heel vet. Wat denk je daarvan? Ja, ik heb zoveel zin in, want ik weet niet eens of ik het mag zeggen. Ik had dit. Nou ja. Jawel, het mag. Oké. Okay. Ja, het mag. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, op Eurosonic ga ik een primeurtje doen. Ja. Van mijn volgende single. Dan mag ik hem voor het eerst gaan optreden. Zoveel zin in. Ja, ja. En wij mogen nog niet weten hoe die heet. Zeker? Nee, dit is ook voor het eerst dat ik erover praat eigenlijk. Jammer. Ja. Nou, dan wens ik jou er ongelooflijk veel plezier mee. Aan je energie zal het niet liggen, aan je muzikaliteit ook niet. Dank je wel. Heel veel plezier daar en ook een heel fijn en mooi jaar toegewenst, Cloud. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. De uitvaart van Emeritus Paus Benedictus is morgenochtend op het Sint-Pietersplein in Rome. Wilfred Kemp doet morgen verslag van die uitvaart. Hij volgt voor KRO-NCV alles wat er gebeurt rondom het Vaticaan. Wilfred, goedenavond. Goedenavond. Wat ik mij afvroeg, jij bent nu al in Rome, hè? Wat ik mij afvroeg is die titel Emeritus. Valt die daarna de uitvaart dan morgen ook weer vanaf? Dat we dan alleen voor spreken van Paus Benedictus? Ja, dat denk ik wel. Dat ze daarna gewoon over Paus Benedictus XVI blijven spreken. Het was natuurlijk nieuw. Het was nog nooit eerder vertoond. Dus in die zin bijzonder. Maar ik denk dat inderdaad dat na zijn uitvaart we gewoon gaan spreken over Paus Benedictus XVI. Ja. Ik kom wel eens op een evenement. En dan krijg ik van tevoren een draaiboek met dit gebeurt er dan. Rond die tijd gebeurt dit ongeveer. Hoe dik is het draaiboek voor deze uitvaart? Nou, dat valt eigenlijk best mee. We waren in gespannen afwachting. Ik doe het samen, het commentaar met Hendro Munsterman. En we waren erg benieuwd wat er ging gebeuren. Want er is een officieel protocol van zo'n 400 pagina's, moet je voorstellen. Als er een residerend paus overlijdt. Maar ja, dit is natuurlijk geen residerend paus. Dus niemand wist eigenlijk wat er ging gebeuren. Tot gisteren. Gisteren kwam het liturgieboekje. En toen bleek toch dat het eigenlijk een vrij eenvoudige, sobere viering gaat worden. En dat is ook op uitdrukkelijk verzoek van de Emeritus Paus zelf. Die wilde ook een eenvoudige uitvaart hebben. En dat wordt het ook morgen. Ja, is dat dan wat er opvalt in het draaiboek, dat het eenvoudig is? Of zag je nog andere dingen? Nee, eigenlijk. Ja, in Nederland zijn we gewend bij een uitvaart soms dat je. Er worden cd's gedraaid. Er is een diacollage van een overledene. Meerdere toespraken waarin allerlei anekdotes worden opgehaald. Maar ja, dat gebeurt niet. Het is een klassiek ritueel met eeuwenoude woorden. Die door de tijd heen hun troostende kracht hebben bewezen. Het doet een beetje denken aan. Iedereen heeft misschien nog wel de uitvaart van koningin Elisabeth voor ogen september vorig jaar. Ook toen werd er eigenlijk een heel strak, eeuwenoud, eigenlijk vrij onpersoonlijk protocol uitgevoerd. En juist daardoor, wat mij betreft, ook zo indrukwekkend. Ja, omdat het al zo oud is, omdat we het al zo lang doen. Is er dan nergens ruimte voor een persoonlijke toets? Of misschien iets over wie die was of wat voor karakter die had? Ik denk, kijk, de preek zal gehouden worden door de huidige paus Franciscus. Ik denk dat die kennen we nog niet, die preek. Ik denk wel dat hij iets zoonlijks zal zeggen, maar dat zal echt beperkt zijn. Ik sprak ook iemand die vroeg naar de muziek. Hij was een groot Mozart-liefhebber. Waarom niet een requiem van Mozart? Waarom niet een prachtig stuk van Mozart? Niets van dat alles. Je noemt paus Franciscus al, die doet de preek morgen. Wat doet hij verder nog? Want hij is niet heel goed ter benen. Nee, klopt. Dus hij zal de viering openen. Hij zal de viering besluiten. Hij zal preek houden. Maar eigenlijk het belangrijkste deel van zo'n mis, het eucharistische deel, het gedeelte rond brood en wijn, rond de communie, daar is een heel lang gebed. En dat, het ziet eruit dat hij daar toch te zwak voor is. En dat laat hij over aan de decaan van het kardinale college, kardinaal Ray. En dus ja, dat zal wel opvallend zijn dat hij dat niet doet. Maar daar, nou ja, zoals gezegd, daar voelt hij zich toch te zwak voor. En heeft hij eerder vorig jaar Pasen, bij een belangrijke mis, heeft hij dat ook al overgelaten aan diezelfde kardinaal Ray. Ja. Van de mensen die we zouden kunnen kennen, heb je daar een paar namen van? Zijn er mensen bij die we kennen? Nou, de uitnodigingen formeel zijn alleen maar gegaan naar Duitsland en Italië. Dus de president van Duitsland zal er zijn, Steinmeier. Mattarella, de president van Italië. Koningin van België, die zijn wel, Philippe en Mathilde. Koningin van Spanje, Sofia, is er ook. Nederland zal vertegenwoordigd worden door de ambassadeur hier bij de Heilige Stoel, mevrouw Ruigrok. Maar voor de rest, ja, nee. Voor de rest zijn er wat ministers, maar niet echt grote staatshoofden. Dat willen ze toch echt bewaren. Als een residerend paus sterft, dan gaan er echt officiële uitnodigingen over de hele wereld. Ja, ja. Kan je gewoon komen als je het wil zien? Als je nu in Rome bent, kan je daar naartoe? Zeker. Ik zal wel op tijd komen. Ze verwachten iets van 70.000 mensen. Maar je hoeft geen kaart te hebben. Je moet gewoon in de rij gaan staan. En dan wel strenge veiligheidscontrole. Maar dan gewoon het plein op. En kan je het allemaal live meemaken. Ja. Hoe dicht zit jij erbij morgen? Ja, nee, helaas niet echt erbovenop. Ik zit in een commentaarpositie zo'n 700 meter er vandaan. Het is een beetje of je de Tour de France verslaat met zo'n monitor voor je neus. En daarom doe je het commentaar. Ja, maar dan zie je ze op het eind zie je ze nog wel eens langskomen. Maar dat in ieder geval is niet. Precies. Nee. Dat is niet het geval. Nee. Want aan het eind zal de kist de Sint-Pieter ingaan. En daar zal die in de crypte worden begraven. En dat is verder ook niet uitgezonden. Dat is in besloten kring. Dan komt hij tussen de andere pausen terecht. Ja, hij komt op de plek te liggen waar zijn voorganger, Johannes Paulus II, begraven lag. Want hij is na zijn zalenverklaring, heeft hij een promotie gekregen, zal ik maar zeggen. Is hij in de basiliek komen te liggen. Dus die plek is vrij. En hij heeft ook gevraagd, mag ik op die plek komen te liggen? Dus dat zal ook gebeuren morgen. Moeilijk bij dit soort momenten is natuurlijk, wanneer ga je wat zeggen en wanneer niet? Heb je al een idee hoe je dat gaat aanpakken? Ja, want kijk, mensen kijken daarna en die willen ook de mis volgen. Die willen dat ook meevieren. Dus wij hebben er nu deze keer voor gekozen om eigenlijk zoveel mogelijk te ondertitelen. Dus daar waar gesproken, gebeden, gezongen wordt, zal allemaal ondertiteld worden. En dat zal ik keurig mijn mond houden. Maar er zijn momenten in een viering aan het begin, onder de communie, als de communie wordt uitgedeeld, aan het slot, wat kunnen zeggen. En daar zal ik wat commentaar geven. Maar voor de rest zal het veel worden ondertiteld. Ja. De huidige paus die is bij de uitvaart van zijn voorganger. Dat is vrij uniek. Denk je dat dat vaker gaat voorkomen? Denk ik wel, ja. Dus het is uniek dat Paulus Dictus aftrad en dat deze situatie er nu is. Maar ik denk dat hij een trend heeft gezet. Want deze paus, Franciscus heeft al aangegeven bij zijn aantreden, het misschien maar voor 6 of 7 jaar te doen. Dat is bijna nu 10 jaar. Maar de verwachting is toch wel dat hij gaat aftreden. En ik denk dat er meerdere pausen in de toekomst zullen zijn die dat gaan doen. En dan krijg je dus dezelfde situatie dat een residerend paus een emeritus paus gaat begraven. Dus ik denk dat het begin is van een nieuwe trend, zal ik maar zeggen. Ja. Morgenochtend om 9:30, dan begint de uitvaart. Jullie zijn iets eerder op zender natuurlijk. Als je zegt, één ding mag je niet missen morgen. Wat denk jij dan, waarom moeten mensen kijken? Nou ja, het begin en het eind. Het begin, het Gregoriaans gezang, Introitus, Requiem Aeternam. En het laatste gezang, dat vind ik zelf ook heel mooi. Dat is het In Paradisum. En daarin wordt gezongen, gebeden, dat de engelen de overleden persoon, in dit geval de paus, begeleiden naar het paradijs. En ja, het zijn prachtige, eeuwenoude gezangen. Wilfred Kemp, succes morgen. Naar bed, want het begint morgen al op tijd. Dank voor je verhaal. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goeienacht. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Sale op topcollectie bij Goossens.